بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوا تندرينا مقدمة aliyoandika Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala katika kusherehesha aqida ya Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Akatanguliza kwa utangulizi ambao wazungumzia tarikh ya aqida ya Uislamu na namna ilivyokuwa tangu zile kurun au karne ambazo ni bora, na pole pole kila asri zilivyokuwa zikisonga mbele na watu walikuwa wakibadilika. Tukafikia alipoeleza baada ya kutaja Daulatul Umawiyya na namna Ahlu Sunna walivyokuwa na nguvu na Uislamu ulivyokuwa na nguvu, kisha ikaja Daulatul Abbasiyya ambayo ilipofikia wakati wa Al-Ma'mun Al-Abbasi ibn Harun Ar-Rashid, pale ndio pakaanza kuenea uzushi. Akamweleza Al-Ma'mun na namna alivyoathirika na watu wa bid'ah pole pole mpaka wakamvutia katika itikadi yao, na mwisho wakamkinaisha kusema kuwa Qur'an imeumbwa wala sio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadhu billah. Qala Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala: فاقتنع المأمون بقولهم. خليفة المأمون الكناي نكوي كبالي قولي معتزلة وليسيمك وقرآن إميومبوا، وأراد حمل الناس على القول بخلق القرآن والعياذ بالله. أكتاك كوبيلك واتو كوشكو واتو wawe watasema kuwa Qur'ani imeumbwa. Kalamullah azza wa jalla al-masdar al-awwal lish-shari'ati aradu an yajtathuhu min al-umma. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambao ndio masdar na chimbuko la kwanza la hii sharia ya Kiislamu, wao walikuwa wataka kuyang'oa yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala wayaondoe. Fayaqulu innal qur'ana makhluqun wa laysa huwa kalamullah. Sema Qur'an ni kiumbe wala si maneno ya Allah. Faqtana'a bihadha ar-ra'y. Khalifa al-Ma'mun akakinai na kukinaishwa na rai kama hii. ولكن وقف الأئمة وفي مقدمتهم الإمام أحمد رحمه الله. لكن ونوفيون وكسلام وكسمام ضد يا جنبو هيلي أكيويمو كتك مستاري ومبيل كبيسة الإمام أحمد ابن حنبل. وقفوا ضد هذه الفكرة الضالة موقفا حازما وأبوا أن يقولوا بخلق القرآن. وكسمام ذيد يفكر هي كيبوتوف مسمام مكالي كبيسا وككتا كسيمك وقرآن إميوموا. وعذب منهم من عذب وكاذبيوا والي وليوذبيوا كالإمام أحمد Imam Ahmad aliadhibiwa, alipigwa kwa mijeledi, akachapwa, lazima aseme Qur'an ni makhluq. Wa qutila minhum man qutil, na kuna wale waliouawa katika wanaovioni wengi, kama al-Imam Ahmad ibn Nasr al-Khuzai rahmatullahi ta'ala alayhi. Huyo alisimama dhidi ya khalifa katika suala hili mbele yake mpaka akakatwa kichwa kwa ajili ya kusema kuwa Qur'an si makhluq. Kisha leo utapata mtu asimama aje kusema ilikuwa ya nini wale wafanya vile, si angekubali tu Qur'an ni makhluq kuisha, alafu baadaye atasema mengine, sio safaha kama hizi za baadhi ya hizbiyin mumayyin katika masala ya aqida. Ndio ukaona leo tuitiwa katika umoja wa mbahazi na maharagwe na mayai na mawe, changanya utengeze cocktail kama hiyo, kisha umpe mtu, nafikiri badala ya kutoa gesi atalipuka lile tumbo. Yani umoja ambao haueleweki, huyu sufi, huyu mshia, yule sijui ni itikadi gani, yule ni itikadi gani, hao wote wakusanya kwenye mahali pamoja, kisha wewe sina neno. Lakini tizama aima walivyosimama na aqida ahli sunnati wal jamaa kama hii mpaka wakapoteza maisha yao. Sababu lau kama wangelikubali wakasema kuwa Qur'an ni makhluq, basi umma wote ungelipotea baada yao, umma wote ungelipotea. Walakinnahum sabaru wa waqafu fi wajhi al-mu'tazila, walisubiri wakasimama katika uso wa mu'tazila, hawakurudi nyuma wala hawakufanya maandamano wakasema tuonewa na khalifa, sio hawakufanya maandamano wala hawakuambia watu watoke nje ya taa ya kiongozi, kwa sababu kiongozi alazimisha watu kufuru muawilan, akidhania kuwa hii ndio haki, maskini hajui kuwa yupotezwa. Je, ulimwona Imam Ahmad akiwaambia watu tokeni nje ya taa ya huu kiongozi tumpige vita? La wallah, bali alifuatwa na baadhi ya watu akamwambia sisi tuko tayari tutasimama na wewe dhidi ya khalifa. Qala taqullaha fi dima'il muslimin, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, damu za waislamu zitamwagika, msifanye hivyo, mimi siko radhi. Yani mpaka kufikia hadhi kama hii, wasubiri na kusimama dhidi ya mu'tazila wakiwa na subra ya hali ya juu. Fathabata Allahu bihim ad-din, Allah kwa kupitia kwa hawa aima kawafanya ni sababu ya hii dini kubakia. Wathabata bihim al-aqida as-sahiha wa dahara ahla ash-sharr, Allah aliwashinda watu wa shari, hawakuweza kuwashinda watu wa haki pamoja na kuwa wao ndio walikuwa katika uongozi. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fi alhayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad, in ahadi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawala ba'da al-ma'mun akhuhu al-mu'tasim ibn harun ar-rashid. Al-mu'tasim alikuwa ni jitu la vita, huyu alikuwa hana elimu. Al-ma'mun alikuwa ni msomi. Al-Mu'tasim ambaye ni ndugu yake aliyechukua uongozi baada yake alikuwa si msomi, na tangu akiwa mtoto mdogo mwalimu khulafa walikuwa wakiwaika watoto wao na mwalimu awe yomlea yule mwalimu yomuongoza na kumfundisha. Akafa mapema akiwa mdogo mwalimu Al-Mu'tasim, akasema alhamdulillah starahna min alkitabati walqiraa, amwambia babake alhamdulillah nkufulia mbali yule mwalimu, kila siku andika soma andika soma mistaki. Baba yake akamwambia umfikia hadi hii kijana, basi kaa na usisome. Likawa ni jahil, halikusoma, lakini jitu la vita. Ndio kasikia kile kisa cha wa mu'tasima, akafungua samra rahmatullahi ta'ala alayhi. Mwanamke wa Kiislamu alikosewa heshima katika soko na makafiri. Yule mwanamke akasema wa mu'tasima. Almuhim, alimwita Khalifa al-Mu'tasim rahmatullahi ta'ala alayhi, na Khalifa akapiga vita makafiri na kuichukua nchi yao kwa sababu ya mwanamke mmoja wa Kiislamu rahmatullahi alayhi. Alikuwa na maovu yake, lakini alikuwa na mazuri kama haya rahimahullah. Almuhim, al-Mu'tasim billah ibn Harun al-Rashid alichukua uongozi, thumma al-Wathiq ibn al-Ma'mun. Baada ya hapo akachukua al-Wathiq ibn al-Ma'mun. Akhadhu hadha al-manhaj wa aradu hamla an-nas 'ala al-qawl bi khalq al-Qur'an. Hawa wote makhalifa watatu waliofuatana wote walifuata madhhabi ya kuwa Qur'an ni makhluq, imeumbwa, na wakalazimisha watu kusema kauli hii. Wa kulluhum adhabu al-Imam Ahmad wa darabuhu, na wote hawa walimuadhibu al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi, wakampiga al-Imam Ahmad. Wanavyoeleza walioshuhudia alivyokuwa akichapwa mjeledi, sema dhuriba darban law dhuriba al-fil la saqata, law kama ndovu atachapwa kile kichapo alichopigwa al-Imam Ahmad, ataanguka kwa ule uzito wa kile kichapo alichokuwa akichapwa. Na yeye mwenyewe alikuwa akisema kuntu udhrab hatta la a'i ma aqul, nilikuwa nikipigwa mpaka sijui kile ninachokisema. Na pamoja na hiyo akiulizwa sema al-Qur'anu kalamullahi ghayru makhluq, walakinahu lam yu'tihim kalimatan wahida, hata neno moja katika yale ambao wao walikuwa tarajia wa kupata. Bal yaqulu al-Qur'anu kalamullah, Qur'an ni maneno ya Allah. Wa idha qalu lahu, wakimlazimisha kusema qala hatu li min al-Qur'ani au min as-sunnati dalilan ala qawlikum, dalili moja tu nipeni katika Qur'an ama sunna, mimi nitafuata kauli yenu, dalili moja tu nipeni. Fayauduna alayhi bid-darb, al-Mu'tasim alikuwa zaidi katika kupiga, maanake yule alikuwa ni mtu akili zake za vita. Kwa hivyo alikuwa akimwambia yule mwenye kupiga mjeledi mchape, akichoka amwambia mwingine ingia badala yake, chapa. Yani kila anayemchapa ana nguvu mpya. Na pamoja na hayo Imam Ahmad asema aya hadith moja peke yake, nipeni mimi nitakubali kuwa Qur'an ni makhluq. Wayughma alayhi rahimahullah walakinahu aba, apoteza fahamu, fahamu yake kirudi, bado yakataa. Hatta innahu salat dima'uhu rahimahullah min ad-darb, damu yake ilimwagika kwa kile kichapo alichokuwa akipigwa. Waghaba fikruhu min shiddati ad-darb, mpaka akili yake ilikuwa ikipotea kwa kichapo alichokuwa akipigwa rahmatullah alayhi. Wasamada ila an jaa asru al-mutawakkil ibn Harun ar-Rashid, akabakia katika hali kama hii, afungwa akichapo, afungwa akichapo, mpaka ilipofikia asri al-mutawakkil ala Allah. Huyu alikuwa katika aqida ahlus sunnati wal jamaa. Fakhallasa Allahu bihi ahlus sunnati wa nasara al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala akawaondolea ahlu sunna ile dhiki waliokuwa nayo, na huyu khalifa akainusuru haki. Waqamma'a ahla albid'a, akawakandika na kuwakandamiza watu wa bid'a. Thumma qutila almutawakkil, igtalahu ahlu sharri, kisha mwisho wakamuua almutawakkil ala Allah, watu wa shari khawarij wakamuua. Tizama huyu khalifa al-Mutawakkil ibn Harun al-Rashid aliwasimamisha watatu katika mawaziri ambao walikuwa na aqida ya i'tizal. ambao walimtilia maneno al-Ma'mun akamuua al-Imam Ahmad ibn Nasr al-Khuzai. Akamuuliza wa kwanza, fi nafsi shay min qatl al-Imam Ahmad ibn Nasr, nasikia kama nadhiki kuwa ndugu yangu alimuua huyu Imam Ahmad ibn Nasr kwa dhulma. Wa kwanza akasema, قطعني الله إربا إربا إن قتله أمير المؤمنين إلا كافرا. الله أن يجعلي ميمي نكتو vipande vipande أمير المؤمنين هكمو ويلبانا إسبقوا ألك وكفير يولي. ما شاء الله. قال خلاص. أحمد بن أبي دؤاد كسيما ضربني الله بالفالج. Allah anipooze miguu yangu mimi. In qatalahu amirul mu'minina illa kafira, amirul mu'minin hakumuua Ahmad ibn Nasr isipokuwa yule alikuwa kafiri. Bia sawa. Watatu akasema, ahraqani Allahu bin nar, Allah anichome na moto. Angalia jura aliyokuwa na ahlul bid'ah. In qatalahu amirul mu'minina illa kafira. الإمام أحمد بن نصر الخزاعي اللي هو كتك إمة الحديث أسمها كواوة إسبقوا لواوة أكي وكفير. خليفة كان بأما أنت فأنا أحرقك بالنار قبل نار الآخرة. أما ويوي ميمن تانزك كتشومنا موت قبل موت آخرة. فأخذه فأدخله في النار. أكم تشكوا كم توبان دنيا موت وكم مليزا. يولي اللي يسمى نككاتوي كاتوي الفوسكية فيلي أكاكيمبيا. أم كيمبيا ناني Khalifa jua na mimi nafuatwa nitakatwa katu. Akapita katika kijiji cha Imam Ahmad bin Nasr al-Khuzai. Kabila lake likamwona, sema huyu si ni yule aliyetia fitna Imam wetu auawe? Naam, basi tushampata. Akakatwa kipande kipande kama alivyojiombea. Na Ahmad bin Abi Duad akapooza miguu yake kama alivyodai. Inna fi dhalika la ibra. Wallahi ibra. Ahlul bid'ah hivi ndivyo walivyokuwa mwisho wao. Na siku zote ahlul bid'ah mwisho wao ni mbovu sana. Na wewe soma katika tarehe, uangalie ahlul bid'ah mwisho wao waishia vipi, hasa wale ambao wasimama dhidi ya haki, dhidi ya da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. قال وما زال الأمر في ضعف إلى أن جاء آخر خلفاء بني العباس واستوزر الشيعة. بولي بولي إكاو الإسلام وضعفك مبكى لبكوج خليفة ومشوى بني العباس هو أكاويك موزير مشيا موزير رافضة مشيا وهم أخبث من الجهمية. Na mashia ni waovu zaidi kuliko jahmia. Na jana tulioeleza jahmia itikadi yao. Fastawzara ibn al-alqami, akampa waziri ibn al-alqami. Wanasiru al-kufru al-tusi. Nasiru al-kufru al-tusi. Fajarru alayhi al-tatar al-maghul min al-mashriq al-lazina غزوا بلاد المسلمين واجتاحوها وقتلوا الخليفة. والله وكسوما كتك البداية والنهاية وتيليو مبكى ليو ومن مسيما موسيما history repeats itself. سيو موسيما إيفو نكاما تاريخ يجيري جيليا نايكي واسيسي تتصوما تاريخ بلا يكوبتا عبرة بالي باسي تتكوى نواجينغا وليوجي. Hawa walipowekwa mawaziri wakawa wamchimba yule khalifa wa ahli sunna bila kujisimu wapenda mashia. Sisi tuseme Aisha kadha, sisi tuseme Abubakar kadha, wadanganya kwenye uso zenu. Nyimu na nini bwana? Mwataka Uislamu wasiwe kitu kimoja, sio? Atizama kitu kimoja hiki. Kaweka wewe waziri waziri. Aenda kule kwa jeshi apunguza wanajeshi. Wewe huna tena kazi una... akabakisha kijeshi kidogo. Kisha iwaonyima mishahara. Si ampewa yeye wizara, awanyima mishahara, akadhoofisha jeshi la Waislamu, akafanya kisha yowasiliana na makafiri Tatar. Njooni sasa, tayari mambo tushawatengezea kila kitu. Kisha wale wakija wakishawaua Waislamu wakaweka wao ndio viongozi, haya si ndio yanofanyika Iraq na kwingineko, ama hayafanyiki? Ni haya. Tizama nchi yoyote ya Kiislamu ikianguka, kiongozi nani? Rafidhi. Na tizama Suria leo, kwa sababu kiongozi ni Rafidhi, hajaanguka wala sijui ataanguka lini, ila an yasha Allah. Lakini katika zile nchi ambazo viongozi si Rafidha, muda mdogo tu, mara moja makafiri watachangia pale, watammaliza. Mbona huyo aondoki? Hivi ndivyo wanavyofanya kazi hawa mawaziri. Wa akhadhu al-kutub al-islamiyya wa alqawha fi nahri Dajla. Wallahi tumekosa turathi kubwa ya ilmu kwa sababu ya hawa mashia walivyokuja Tatar, wakawaua Waislamu kwa mamilioni, wakawachinja. Walivyomaliza wakaenda kwenye makatib ambayo yana vitabu vya wanaovioni wa Kiislamu, wakavichukua vitabu wakaviweka kwenye mto wa Dajla. Na wakati ule ilikuwa vitabu viandikwa na nini? Wino ule. Ukiingia maji, ikawa ule wino waonekana katika yale maji ya mito. Ni ngapi katika ilmu ambao Waislamu leo wamekosa kwa sababu yao? Wakatalu min almuslimina miati aluluf. Mamia ya maelfu waliuawa katika Waislamu. Wajtahu bilad almuslimin. وكان المسلمون يقاومونهم في كل بلد وفي النهاية خذل الله التتار ومنهم من أسلم. vita vikaendelea katika nchi nyingine za Kiislamu, wakawapiga vita wakasimama wao mpaka Allah subhanahu wa ta'ala mwisho akawadhalilisha Tatar, na wengine wakasilimu, wengine wakakubali Uislamu wakasilimu. طيب ان شاء الله نكمل ما بقي من المقدمة كتك درس لتكوكوج إن شاء الله. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.